Pressbyrån. Ja, god dag. Det är Gunnar Mullansson från GEAB. God dag. Jag tänkte bara ringa och höra om du har mycket. Jobba och sunt. Det är mycket jobb och sunt nu. Om du har att göra och sunt. Ja. Det är häcken full. Ja då. Ja, det är bra. Så du inte sitter där och masar. Nej då. För du vet, de stekta sparvarna, de kommer inte flyga in i munnen på dig. Nej. Det var bara det jag skulle tala om dig. Ja, bra. Tack ska du ha. Adjö.